نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 13 پارے کا رکوع نمبر 16 ہے آیت نمبر 22 سے 27 سورة ابراہیم. پارا نمبر 13 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 22-27. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وقال الشیطان اور کہے گا شیطان لما جب قضی الامر فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدکم وعدہ کیا تم سے وعد الحق وعدہ سچا ووعدتکم اور میں نے وعدہ کیا تم سے فأخلفتكم تو میں نے خلاف کیا تم سے وما كان اور نہ تھا لیا علیکم میرے لیے تم پر من سلطان کوئی زور الا مگر ان دعوتكم یہ کہ میں نے بلایا تم کو فاستجبتم لی پس تم نے لبیک کہا مجھ کو فلا تلومونی پس نہ تم ملامت کرو مجھے ولومو اور ملامت کرو انفسکم اپنے نفسوں کو ما انا نہیں میں بمصرحکم فریاد رس تمہارے لیے یعنی تمہاری فریاد کو پورا کرنے والا وما انتم اور نہیں تم بمصرحش فریاد رسی کرنے والے میری انی بے شک میں نے کفرتو انکار کیا میں نے بما اشرکتمونی ساتھ اس کے جو شریک ٹھہرایا تم نے مجھے من قبلو اس سے پہلے ان الظالمین بے شک ظالم لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک وادخل الذین اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے جناتن باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں بإذن ربهم اپنے رب کے اذن سے تحیتهم دعائے خیر ان کی فیہا سلام اس میں سلام سے ہوگی علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں کیفا کس طرح ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک مثال کلمتن طیبہ پاکیزہ بات کا شجرتن ماند درخت کے طيبة پاکیزہ، اصلها جڑ اس کی، ثابتن مضبوط ہے، وفرعها اور شاخیں اس کی، فی السماء آسمان میں ہیں، تؤتی دیتا ہے، اکلها پھل اپنے، کل حین ہر وقت، بإذن ربها اپنے رب کے اذن سے، ویدرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال مثالے، للناس لوگوں کے لیے، لعلهم يتذكرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، ومثل اور مثال، كلمة خبيثة ناپاک کلمے کی، كشجرة خبيثة مانت ناپاک درخت کے ہے، نجتست اکھاڑا گیا، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، مالها نہیں اس کے لیے، من قرار کوئی قرار، يثبت الله ثابت رکھتا ہے اللہ، الذين آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت ساتھ ثابت بات کے، فی الحياة الدنيا دنیا کی زندگی میں، وفی الاخرہ اور آخرت میں، ویدل اللہ الظالمین اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو، ویفل اللہ اور کرتا ہے اللہ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، بس جی.